Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünyada, ahirette üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cümlenizi sevdiklerinizle beraber iki canda aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Deylemi'nin İmran radıyallahu anh vasıtasıyla rivayet ettiği bir hadis-i şerifle sohbetime başlamak istiyorum. Önce hadis-i şerifin mübarek metnini okuyalım. Men tevekkelle alallahi kefâhullahu me'ûnete ve razakahu min haysulâ yahtesib ve men inkata'a ile dünya vekelâhullahu ileyha. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Efendim, bu hadis-i şerif tevekkül etmek, Allah'a dayanmak, Allah'a vekil edinmek, Allah'a güvenmek, işlerini yaparken işlerini Allah'a ısmarlamak manasına, efendim, tevekkül üzerinde bir hadis-i şerif. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede kendisine tevekkül edilmesini emrediyor, tavsiye ediyor. Binaenaleyh bizim öğrenmemiz gereken önemli işlerden birisi de Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmek. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, kudretini, her şeyin sahibi, hakimi olduğunu, bütün gücün, kuvvetin onda olduğunu bilen, tabii ki Cenab-ı Hak'tan yardım ister, tabii ki Cenab-ı Hakk'a dayanır, tabii ki Cenab-ı Hakk'a işlerini ısmarlar, havale eder, tabii ki ona güvenir, onun kendisine yardım edeceğine inanır. Allah-u Teala Hazretleri de yardım eder. Onun için tevekkül etmeyi çok dikkatli bir şekilde hayatımıza uygulamalıyız. Yalnız tevekkül edecek konularda tevekkülü yanlış anlamamak lazım. Elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmalıyız. Yani görev olarak, vazife olarak, efendim, bizim yapmamız gereken her şeyi yapmalıyız. Tevekkülü tembellik manasına anlamamalıyız. Tedbir almamak manasına anlamamalıyız. Efendim, boş durmayı, gayret göstermemeyi, çalışmamayı, efendim, tevekkül diye isimlendirmemeliyiz. Onlar tembellik. Onlar, efendim, sorumsuzluk. Onlar vazife şuuruna sahip olmamak. Onlar, efendim, Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir şey. Tevekkül, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir şey. Bütün gücün, kuvvetin Cenab-ı Hak'ta olduğunu bilip ona dayanmak, ona güvenmek ve öyle işlerini yapmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki men tevekkele alallah, kim Cenab-ı Hakk'a dayanırsa, güvenirse, işlerini ona ısmarlarsa, çalışmalarında, gayretlerinde Cenab-ı Hakk'a dayanırsa, onun kendisine yardım edeceğini dilerse, yardım ettiği takdirde de mutlaka başaracağını inanır, bilir ve Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi ben sana tevekkül ettim, sana dayandım derse, kefâhullahu me'ûnetehu, Allah-u Teala Hazretleri onun o sıkıntılı zamanda, kendisinden imdad istediği, medet umduğu zamanda onun sıkıntısına, efendim, kifayet eder. Yani yardımcı olur, sıkıntısını giderir, umduğu gibi onu, efendim, korur ve istediği şeyi ona nasip eder. Çünkü mukadderat Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle oluyor. Her la havle ve la kuvvete illa billah. Asıl iman, bütün gücün, kuvvetin Allah'ta olduğunu iyice idrak etmek. Biz kullar olarak, yani mümin kullar olarak bu duygunun ne kadar önemli bir duygu olduğunu bilmeliyiz. Bazı önemli duygular var. O duygularla insan iyi bir Müslüman oluyor ve o duygularla Cenab-ı Hakk'ın sevgisini, rızasını kazanıyor. O duygulardan bir tanesi nedir? Tevekkül duygusudur. Efendim, Cenab-ı Hakk'a dayanmak ve o yardımı ondan istemek, işini ona ısmarlamak, efendim, giderse onun yardım edeceğini bilmek. Böyle bir düşünce ile, samimi bir bağlılık ile sıkıntılarında, dertlerinde, boyunu aşan meselelerde, her meselesinde Cenab-ı Hakk'a tevekkül ederse bir kul, Cenab-ı Hak onun sıkıntısını giderir. İstediğini verir, efendim yardımını gönderir ve bu elle tutulur, gözle görülür bir şekilde anlaşılır bir olay olarak hayret edilecek bir şekilde tahakkuk eder. Ve razakahu min haysu la yahtesib ve Cenab-ı Hak onu ummadığı, tahmin etmediği, beklemediği yönden, yerden, vesilelerle efendim rızıklandırır. Nimetine mazhar eder. Hem geçimi için gerekli maaşı ve rızkı verir, hem daha başka efendim nimetleri ihsan eder. Çünkü iman. Şimdi mesela la ilahe illallah deyince insan, Allahu Teala Hazretleri var, şeriki, naziri, ortağı, benzeri ve dengi yok. Allah'ın eşsiz, şeriksiz, nazirsiz tek mabut olduğunu bilince bununla cenneti kazanıyor. Önemli duygulardan birisi bu. Subhanallah deyince hiçbir noksanı olmadığını, hiçbir işi eksikli, kusurlu yapmadığını, her türlü güzel, en güzel sıfatlara, en büyük efendim kıymetli vasıflara sahip olduğunu, her işinin güzel olduğunu anlamak, bu da insanı çok yüksek derecelere çıkartır. Elhamdülillah demek, kendisine gelen bütün nimetlerin, rızıkların Allah tarafından gönderildiğini bilip efendim ona teşekkür, ona hamd, onu medih, sena duyguları içinde efendim bu nimetlerin ondan geldiğini bilerek minnettarlık duygusu içinde efendim söylenen bir söz bu. O bu da çok büyük şey kazandırıyor. Tevekkül teâlallah da işte Allah'a dayandım, Allah'a tevekkül ettim. Evelallah diyoruz biz. Allah'ın izniyle diyoruz. Bu işi yaparım, başaracağım diyoruz. O zaman çok büyük bir neşeyle, aşk ile, şevk ile efendim atılıyoruz. Hakikaten de bu inancımızın çok kıymetli bir inanç olması dolayısıyla Cenab-ı Hak efendim insanı olduğuna nail ediyor. Tabii insanın acele etmemesi lazım. Yani bir geminin kaptanı bile dümeni kıvırdığı zaman gemi birden olduğu yerde çark etmez. Bir mesafe alarak bir taraftan yönü yavaş yavaş değiştirerek öyle olur. Evet, Cenab-ı Hak dilerse bir anda bir şeyi yok etmeye, var etmeye, döndürmeye, 180 derece çevirmeye, efendim halk etmeye, icat etmeye kadirdir. Ama işlerin oluşumunun da bir hikmetle, birçok hikmetlerle belirli bir zaman içinde oluşacağını bilip de acele etmemeyi de Cenab-ı Hak bize emrediyor. Peygamber Efendimiz bize tavsiye buyuruyor. Bundan dolayı efendim acele etmeden sonucu alarak alacak noktaya kadar çalışmaya devam etmek lazım. Buna ne diyoruz? Sabru sebat diyoruz. Allah sabredenleri de çok seviyor. Bu da çok güzel bir ahlak, çok güzel bir davranış, çok güzel bir duygu. Bunlara sahip olmalıyız. Yani güzel bir amacı düşünmeliyiz. Düşündüğümüz için sevap alırız. Onu yapmak için efendim girişmeliyiz işe. Giriştiğimiz zaman başarsak da başarmasak da mükafatı alırız. Efendim işin oluşup meyvanın efendim husule gelmesi için, hasıl olması için de sabretmeliyiz, sebat etmeliyiz. Allah sabrı sebatı da sever. Efendim bir de Allah Teala Hazretlerine dayanmalı, güvenmeli, efendim tevekkül etmeliyiz. Allah tevekkül edenleri de çok sever. Onun için çok güzel duyguları oturun, düşünün. Yatın, düşünün. Yürüyün, düşünün. Toplanın, düşünün. Arkadaşlarınızla düşünün. Sevdiklerinizle düşünün. Gönüldaşlarınızla düşünün. Ve onun yapılmasına girişin. Ve Cenab-ı Hakk'a tevekkül edin. Edelim. Yani ben kenarda durup da efendim böyle sağa sola sözü söylemeyi de uygun görmüyorum. Herkesin fiilen çalışması lazım, istisnasız. Elinden gelen her türlü gayreti göstermesi lazım. Bu işler, yani hedef alınan güzellikler, güzel amaçlar ne kadar zor olsa da Allah'a tevekkül edince Allah'ın yardım edeceğini, o sonucu bir zaman sonra ihsan edeceğini efendim bilmesi lazım. Kendi hayatınıza dikkat edin. Hafızanızı yoklayın. Hatıralarınızı karıştırın. Efendim, neler istemişseniz zaman içinde Cenab-ı Hakk'ın verdiğini göreceksiniz. Cenab-ı Hak duaları kabul ediyor, isteyene istediğini veriyor. Ben başta en birinci şahitlerden biriyim. Efendim bir umulmayan noktadan çok yüksek efendim nimetlere Cenab-ı Hak dahil ediyor. Onun için tevekkül etmeye alışmalıyız. Bunun sonunda da hem Allah'ın yardımı gelir, hem sıkıntılar giner, hem de Cenab-ı Hakk'ın rızkı ve nimeti gelir. Ummadığı yerlerden hem de rızıklara nail olur insan. Ne kadar güzel. Demek ki tevekkülü öğrenmeliyiz ve uygulamalıyız. Uygulamaya çalışmalıyız. Peki, bunun aksi nedir? Tevekkülün aksi, yani Allah'a tevekkül etmemek ne demek? Ve men inkata'a ile dünya, kim dünyaya efendim el bağlarsa, yalnız dünyalığa, dünyaya efendim dayanırsa, bu işin başı paradır, işte para olursa olur, parasız olmaz. Veyahut bu işin başı şudur, şu alettir, şu vasıtadır, şunlar şunlardır, onlar olmayınca olmaz vesaire. Yani bu dünyaya yönelik gayeleri kısır, ahirete yönelik değil, Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik değil manasına da gelir bu. Ve men inkada ile dünya, yani emelleri sadece dünyevi, maddi, efendim geçici hevesler, emeller manasına gelir. Efendim vasıtaları da hep dünyevi vasıtalar olarak düşünürse, yani kardeşim işte yani yapacaksın, çalışacaksın, çalışırsan başarırsın, sen yapacaksan sen yaparsın filan. Öyle değil. İnsanın efendim takatinin çok üstündeki şeyleri, sonuçları Cenab-ı Hak veriyor. Yani insan çalışıyor ama çalıştığından çok çok büyüklerini, fazlasını Cenab-ı Hak veriyor. Burada emellerini, amaçlarını sırf dünyaya hasretmek manası da var. Efendim yani Allah'ın rızasını düşünmeyip dünya menfaati düşünmek gibi. Hem de alet ve vasıtaları hep maddi alet ve vasıtalara olarak düşünmek, manevi yardımları Cenab-ı Hakk'ın efendim lütfunu, ihsanını hiç nazara katmamak da var. Böyle düşüncelerle kim dünyaya kendisini hasrederse, dünyalığa bağlarsa, sırf efendim o zihniyete sahip olursa, o kafada olursa, rekelahullahu ileyha, sen böyle mi düşünüyorsun der, Cenab-ı Hak da onu dünyaya efendim döndürüverir, salıverir kendi haline, efendim dünya ile baş başa bırakır ama hiçbir şey eline geçmez. Çünkü sonuçları aldıran, ihsan eden, nimetleri veren, sıkıntıları gideren, başarılara ulaştıran Allah'tır. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin. Sevdiği işleri yapan, sevdiği bir kuluna Cenab-ı Hak yardım eder. Misalleri var mı? Başta tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve diğer Enbiyaullah misaldir. Çok az sayıda oldukları halde, çok namüsait durumda göründükleri halde Cenab-ı Hak onları muvaffak etmiştir. Çünkü onlar Allah'a tevekkülü en güzel tarzda yapan kimselerdir. Peygamberler ve Peygamber-i Zişanımız bizim en güzel örneklerimizdir. Peygamber Efendimiz de en büyük örneğimizdir. Her şeyimizi onun davranışlarına bakarak, oradan ibret olarak alarak yapmaya çalışmalıyız. Musa Aleyhisselam ile Firavun'un macerası, hepimizin bildiği olayları düşünelim. Yani Musa Aleyhisselam'ın imkanları neydi? Firavun'un gücü neydi? Kıyas bile kabul etmez. Gülerler yani. Sen nasıl bu işe kalkışıyorsun derler. Ama Allah-u Teala Hazretleri İsa bende ve ehhuken, sen ve kardeşin gidin Firavun'a diye emretti. Tabi onlar da peygamberlik vazifesini alınca, yanları tehlikede de olsa efendim Allah'ın emrini tuttular ama Allah sonunda onları galip eyledi. Peygamber Efendimiz de çok zayıf olarak, Müslümanlar ilk başta çok zayıf olarak başladılar. Çok mağdur edilmek istendiler. Çok zulme uğratıldılar. Başardı. Diğer peygamberlerin hayatları da öyledir. Onun için anlattığım sıra ile efendim güzel şeyleri düşüneceğiz. Düşünelim. Güzel amaçlar edinelim. O amaçları elde etmek için her türlü imkanı ortaya koyarak malımızla, canımızla çalışalım, gayret gösterelim. Cenab-ı Hak'tan yardım, nusret dileyelim, Cenab-ı Hakk'a tevekkül edelim ve zafer, nusret, muvaffakiyet, başarı gelinceye kadar da sabrı sebat edelim. Sabrı sebat ve takva güzel başarının iki önemli şartıdır. Hem sabırlı sebatlı olacak, sabırlı olacak, hem de takvalı olacak, müttaki kul olacak. Günah işleyip dururken Cenab-ı Hak yardım etmez. Yardımı bile keser. Rızkı da keser, yardımı da keser. Onun için Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmeyi öğrenelim. İkinci hadisi şerif, Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre ve hadisi gibi efendim diğer kaynaklar var burada sıralanmış, kaynakları kaydettiğine göre buyurmuş ki, men ca'a ev ihtace feketemehun nase hatta ehta bihi ilallahi azze ve celle ve tahallahu lehu rızka senetin min halal. Bu da yukarıdaki gibi içinde rızkın nasıl, ne suretle manevi bakımlar insana geleceğini gösteren bir diğer hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men ca'a, buradaki ca'a sonundaki ayın harfi, Türkçe'de olmayan bir harf, men ca'a, kim acıkırsa, cu'a, açlık demek, paslar, bu da mazisi. Men ca'a, kim ki acıktı, yani kim acıkırsa. Vahtace, vahtaç da ihtiyaç duymak demek. Kim karnı acıktı ve ihtiyaç belirdi, muhtaç duruma düştü, yemesi lazım, giymesi lazım, yakması, yakacak lazım, eve efendim, çoluk çocuğa şu lazım, bu lazım, ihtiyaçlar vesaire. Kim acıkır ve ihtiyaca düşer, feketemehu, onu saklarsa, ketemehun nase, yani minen nase, insanlardan, halktan bu açlığını, muhtaçlığını saklarsa, ketmederse. Neden ketmediyor? Niye onlara söylemiyor? İstemek, söylemek, dilenmektir. Halktan beklemektir. O bunu imanına yediremiyor, uygun görmüyor. Açlığını da söylemiyor, muhtaçlığını da söylemiyor. Ne yapıyor yani? Hatta efta bihi ilallahi azze ve celle. Aziz ve celil olan Rabbine sırrını efendim anlatmak, derdini bildirmek. Tabi o her şeyi biliyor ve ona yalvarmak ve halini ona arz etmek için saklarsa. Yani diyecek ki, ya Rabbi karnım aç, çocuğum aç, şu ihtiyaçlar belirdi, aman Allah'ım ya Rabbi diye Cenab-ı Hakk'a tazarru niyaz edip Cenab-ı Hakk'a sırrını açar. Meselesini, ihtiyacını Cenab-ı Mevlasına, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretlerine naklederse, ona arz ederse, fetahallahu lehu, Cenab-ı Hak onun için açar, rızka senetin min halalin, bir senelik rızkı helalden hem de kazanılma, rızkı helalden gelme rızkı kapısını açar. Neden? Cenab-ı Hak'tan istediği için, beklediği için. Burada tevekkül kelimesi geçmiyor ama tevekkülün efendim bir çeşidi, halini Allah'a arz etmek ve Allah'tan istemek durumu misal olarak gösteriliyor. Acıktı, o zaman verin bana yiyecek diye elini avucunu açabilir, dilenebilir. İhtiyacı oldu, sağa sola başvurup, ya para ver, borç ver, bilmem şunu ver, bunu ver filan ihtiyacını onlardan isteyebilir. Ama öyle yapmıyor, Rabbine yine halini arz etmek için insanlardan saklıyor, sesini çıkartmıyor, dişini sıkıyor, yalvarıyor, yakarıyor. Ne olur? Aziz ve celil olan Allah ona bir senelik rızkın helalden kazan gelme, helalden kazanılma rızkın kapısını açar. İşte bu da Cenab-ı Hakk'a dayanmak, tevekkül etmek, Cenab-ı Hak'tan istemek ne sonuçlara götürüyor onu gösteren bir hadis-i şerif. O halde bizler de beliren hacetlerimizi, ihtiyaçlarımızı, dileklerimizi, taleplerimizi samimi olarak Cenab-ı Hakk'a arz edelim. Arz etmek nasıl olur? Dua ile olur, tazarru ile olur, niyaz ile olur, yalvarma ile olur. Dua nasıl olur? Duanın tabi Cenab-ı Hak'tan bir şeyi istemenin güzel şekilleri var. Peygamber Efendimiz nasıl yapmışsa biz de öyle yapmaya çalışmalıyız. İnsan abdest alır. Abdest alır, Allah sever. Abdest alınca günahları dökülür. İki rekat namaz kılar. Namaz kılanı Allah sever. Efendim, ondan sonra Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirir. Tesbih çeker. Efendim, geceliğin teheccüde kalkar. Yani duaların kabul olduğu güzel zamanları gözler. Efendim, güzel vakitleri gözler. Efendim, güzel işleri yapar. Sonra da boynunu büker. Bütün kalbinin açıklığıyla, sevgisiyle, saygısıyla Cenab-ı Hakk'a tazarru eder. Niyaz eder. Sinan Paşa rahmetullahi aleyh'in, Fatih zamanının, işte o zamanların meşhur efendim Sinan Paşa'sı tazarruatı var. Tazarruatı Sinan Paşa veya tazarru namesi. Ne kadar güzel dualar, niyazlar ile dolu güzel bir kitap. Sonra Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamız rahmetullahi aleyhin 3 ciltlik Mecmuatül Ahzab, yani bütün arif, kamil, mübarek insanların dualarının, her gün okudukları efendim evradın, ezkarın, ahzabın, isimlerin efendim hepsini toplamış çok muazzam bir efendim askübedi diyelim, derya gibi efendim bir şey meydana getirmiş eser. Herkes oradan faydalanıyor, istifade ediyor. İşte içinde Cevşen duası, işte efendim şu dua, işte bu dua, işte falancaya yayınlamış, şu kadar mı yayınlıyor, işte filanca zat oralardan seçme yapmış bir dua şeyi o yayınlıyor, ama mübarek hepsini toplamış. Allah razı olsun. Efendim makamını âlâ eylesin. Himmet ve teveccühlerine cümlemizi nail eylesin. Ne kadar güzel hazırlamış. Yani duayı adabıyla, erkanıyla, güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde efendim hazırlanıp zamanını kollayıp efendim tazarru ve niyaz eder ve tevekkül eder ve Cenab-ı Hak'tan isterse Cenab-ı Hak verir. Hatta Cenab-ı Hakk'ın kullarına yok mu benden bir şey isteyen, haydi kalksın, istesin, istediğini vereceğim dediği zamanlar vardır. Gece zamanları, seher vakitleri, sahur vakitleri, işte öyle Cenab-ı Hakk'ın kullarına kendisinin seslendiği zamanlardır. Haydi isteği olan varsa gelsin, istesin, istediğini vereceğim. Tabii o esnada birçok kimse tatlı tatlı, uyku daha tatlı geldiği için uyuyor. O fırsatlar kaçıyor. Pazar efendim oluyor, kuruluyor, alınan alınıyor, verilen veriliyor, bitiyor. Artık pazarın sonunda sabahleyin uyandığı zaman pazar bitmiş. Efendim malların artıkları, döküntüleri kalmış. Pazar yerine insan geliyor bir şey almak için. Pazarın vakti geçti. Gerçi Cenab-ı Hakk'a duanın, niyazın, ilticanın, tevekkülün her zaman olması da vardır. Yani kapısı kapanmaz. Daima olur. Her yerde her zaman olur. Her zaman yapmalı ama en güzel zamanları da, fırsatları da değerlendirmeli. Kaçırmamalı. Efendim istifade etmeli. Üçüncü hadis-i şerif. Üç tane hadis-i şerif okumak istiyorum. Üçüncüsü de bu akşamki sohbetimde. Üçüncüsü de Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan. Efendim bu da bizi harekete geçirici, hızlandırıcı, teşvik edici, yönlendirici, yani sizin beklediğiniz kelimeyi nihayet söyleyeyim, motive edici. Yani uyuyan duran insanı canlandırıp teşvik edici bir hadis-i şerif daha. Men ca'ehu eceluhu ve huve yatlubul ilme li yuhiyye bihil islame lem yahtulhu nebiyyune illa bi derecetin. Peygamber Efendimiz'in bu konuda başka kaynaklardan rivayet edilmiş, başka güzel kelimelerle örülmüş hadis-i şerifleri de var. Bu hadis-i şerif onlardan birisi. Bu konudaki hadis-i şeriflerden birisi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men ca'ehu eceluhu, bir kimse ki eceli ona gelir. Eceli kendisine gelen kimse. Ama nasıl bir vaziyette gelir? Ve huve yatlubul ilme. İlim öğreniyor iken, bu ve huve yatlubul ilme hal cümlesidir. İlim öğrenme halinde iken, ilim öğreniyor iken bir kimseye eceli gelirse. Eceli gelmek ne demek? Hayatının müddetinin sonu. gelirse, yani hayat bitecek artık, ölecek demek. Ecel müddet demek ama işte hayat müddeti sonu, ölüm olduğu için ölüm manasına tercüme edebiliriz. Kime ölümü gelirse, ne haldeyken ve yatlugul ilme. İlim talep ediyorken, öğreniyorken, neden öğreniyorken, ne maksatla ilim öğreniyor? Yuhyiye bihil İslam'a. İslam'ı bu öğrendiği ilimle canlandırmak için ilim öğrenip duruyorken bir kimseye eseri gelirse. İslam zaten canlı, zaten şanlı, zaten kıymetli. Bu ne demek? İlim, İslam'ın hayatıdır, canıdır. Bu hadis-i şeriflerde böyle bildiriliyor. İlim varsa İslam canlıdır. Yani İslam'ın dinin kendisi değil de kişinin Müslümanlığı, kişinin İslam'ı, kendisindeki İslam'daki akis, nasip, İslam'dan nasibi bir insanın. İlim varsa efendim tamamdır, canlıdır. İlim yoksa ölüdür. Bu kişinin gönlünde ölüdür. İslam dışarıda canlı ama bu adamın İslam'ı da hayat yok. Ölmüş. Neden? İlim yok. Hiç bilgisi yok. Namaz bilmez, oruç bilmez, usul bilmez, adab bilmez, edep bilmez, terbiye bilmez. O zaman ölmüş oluyor. İlimle İslam canlanır. Kişinin kendisinin Müslümanlığı zinetlenir, güzelleşir. Müslümanlığı güzel olmaya başlar. Bir ülkede de böyle ilim öğrenen insanlar çoğalırsa o ülkede yükselir. Çünkü iyi insanların çoğalması gayretiyle işler düzelir. Cahiller çoğalırsa o ülke felakete gider ve ekseriyetin durumuna göre akış olur. İnsanlar ekseriyetle iyi Müslüman olurlarsa o ülke canlı olur. İslam ölmez. Kıyamete kadar Allah'ın nuru sönmeyecek. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim olarak kalacak. Bir insan İslam'ı diriltmek için, İslam'a yardımcı olmak için, kendisinin Müslümanlığını sağlamlaştırmak, bir de topluma da efendim yardımcı olmak için ilim öğrenirken, kendi bilgisini yükseltirken, hazinesini zenginleştirirken ona ölümü gelirse, vadisi yetip de lem yahturhun nebiyyun, peygamberler ondan üstün olamazlar, illa bir derecetin, sadece bir dereceyle üstün olurlar. Yani peygamberlerin derecesi en yüksek derece, onun hemen bir altındaki derece, peygamberlere en yakın ama peygamber olmayan insanların en yükseği ama peygamber değil. Peygamberlerin bir altındaki derece ulemanın derecesidir. O dereceye Allah nail ediyor, mazhar ediyor, yükseltiyor. Öyle ilim öğrenirken, öğretirken efendim İslam'ı kalkındıracağım diye ama para kazanacağım, satacağım, alacağım, çalacağım, çırpacağım. Niyet çok önemli İslam'da. İyi niyetle olacak. İslam'ı yükseltmek niyetiyle olacak. Maddi menfaat niyetiyle olmayacak. Gösteriş için olmayacak. Mücadele için olmayacak. Kavga için olmayacak. Hırs için olmayacak. Birçok şeyleri var tabi. İncelikleri var. Samimi bir niyetle İslam'a faydalı olmak, İslam'ı kalkındırmak, Müslümanlara yardımcı olmak, İslam'ı savunmak, geliştirmek için çalışan insan peygamberlere yakın bir dereceye kadar çıkıyor. Hemen altındaki dereceyi kazanmış oluyor. Allah Teala Hazretleri hepimizi ölünceye kadar ilim öğrene zamanları geçirip, ilim öğreterek, İslam'ı yayarak sevapları kazanıp hayatımızı böyle Allah rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Sonunda da hüsnü hatimeler, yani hüsnü hatime ne demek? İyi bir son akıbet ile ahirete göçüp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Peygamber Efendimiz'e cennette komşu olup orada onunla beraber olmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinize tevfikini refik eylesin. Allah hepinizi muvaffakiyetlere erdirsin. Küçüklü, büyüklü, erkekli, kadınlı. Üzülmeyin, mahzun olmayın. Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül edin. İlim öğrenin. İhtiyaçlarınızı Cenab-ı Hakk'a arz edin. Cenab-ı Hakk'ın yardımını bekleyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.